Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان დამოკიდებული წინადადებები თუთი დამოკიდებული წინადადებები თუთი لا ادري ان كان يحبني არ ვიცი თუ ვუყვარვარ არ ვიცი თუ ვუყვარვარ لا ادري ان كان سيعود არ ვიცი თუ დაბრუნდება არ ვიცი თუ დაბრუნდება لا ادري ان كان سيخبرني არ ვიცი თუ დამირეკავს არ ვიცი თუ დამირეკავს ان كان حقا يحبني ნეტავ თუ ვუყვარვარ ნეტავ თუ ვუყვარვარ ان كان حقا سيعود ნეტავ თუ დაბრუნდება ნეტავ თუ დაბრუნდება ان كان حقا سيخابرني ნეტავ თუ დამირეკავს ნეტავ თუ დამირეკავს اني اتساءل ما اذا كان يفكر في ما ინტერესებს თუ ფიქრობს ჩემზე ما ინტერესებს თუ ფიქრობს ჩემზე اني اتساءل ما اذا كان لديه واحده اخرى ما ინტერესებს თუ ყავს ვინმე სხვა ما ინტერესებს თუ ყავს ვინმე სხვა اني اتساءل ما اذا كان يكذب ما ინტერესებს ტყუის თუ არა ما ინტერესებს ტყუის თუ არა ما اذا كان يفكر في حقا ნეტავ ჩემზე თუ ფიქრობს ნეტავ ჩემზე თუ ფიქრობს ما اذا كان لديه واحده اخرى ნეტავ სხვა თუ ყავს ნეტავ სხვა თუ ყავს ما اذا كان حقا يقول الحقيقه ნეტავ სიმართლეს თუ ამბობს ნეტავ სიმართლეს თუ ამბობს اني اشك ما اذا كان يريدني فعلا زوستات არ ვიცი ვუყვარვარ თუ არა زوستات არ ვიცი ვუყვარვარ თუ არა اني اشك ما اذا كان سيكتب لي زوستات არ ვიცი მომწერს თუ არა زوستات არ ვიცი მომწერს თუ არა اني اشك ما اذا كان سيتزوجني زوستات არ ვიცი ცოლად თუ მომიყვანს زوستات არ ვიცი ცოლად თუ მომიყვანს ما اذا كان حقا يريدني ნეტავ მართლა მოვწონ ვარ ნეტავ მართლა ვუყვარვარ ما اذا كان حقا سيكتب لي ნეტავ მართლა მომწერს ნეტავ მართლა მომწერს ما اذا كان حقا سيتزوجني ნეტავ მართლა მომიყვანს ცოლად ნეტავ მართლა მომიყვანს ცოლად